Günaydın. 94.9 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben Can Tombil. Bu hafta biraz amatör bir ses kaydıyla bizleri dinliyorsunuz. Radyodaki teknik aksaklıklardan dolayı bu şekilde oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul Uluslararası İslami İklim Değişikliği Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. 18 Ağustos'ta İstanbul'da toplanan İslami dünyasının liderleri iklim değişikliği ile ilgili bir deklarasyon yayınladılar ve fosil yakıtların tüketilmesine son verilmesi için bir çağrıda bulundular. Bu deklarasyonu yayınlayanlardan Gazi Kent Üniversitesi kurucusu ve felsefe bölümü profesörü İbrahim Özdemir ile bir röportaj gerçekleştirdik. Bugünkü programımızın ilk kısmında bunu dinleyebileceksiniz. İkinci bölümünde ise Cidde Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi direktörü Abdülkahir Muhammed Kamar ve de Lübnan müftüsü Muhammed El Arvadi ile yaptığımız söyleşiyi dinleyebilirsiniz. Evet, galiba biraz da vaktimiz kalacak. Müzik de dinleyebiliriz bu hafta. Ravit Kahlani'nin Yemen Blues adlı albümünden Jat Mahibati adlı parçayla da size veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim için. Evet, bugün Açık Radyo dinleyicileri için aslında çok da yabancı olmayan bir isimle tekrar beraberiz. Gezegen Elden Gidiyor manifestosunda imzacılarından ve Evet. ilk öncülerinden Profesör Doktor İbrahim Özdemir ile beraberiz. Hoşça hoş geldiniz İstanbul aynı zamanda. Hoş bulduk. Bugün iklim değişikliği için İslam Deklarasyonu adıyla yayınlanan bir deklarasyon da aynı zamanda şu anda önümüzde duruyor. Birçok soru var bu konuyla alakalı. Hem Açık Gazete'de Ömer Madra'nın sormak istediği hem de bizim Açık Radyo ekibi ve programcılarının merak ettiği. Ama ben şeyle başlamak istiyorum. Genel bir soruyla başlamak istiyorum. İslam alemi iklim değişikliği sorununun tam olarak neresinde duruyor? Şimdi çok güzel bir soru. Çünkü ben bu toplantıya Güney Asya'daki bir toplantıdan geldim. Malezya'dan geldim. Orada Endonezya'dan gelen insanlar vardı. Malezya'daki toplantımızın konusu da sürdürülebilirlik ve İslami ilkelerdi. Yani İslam sürdürülebilir bir ekonomi için, sürdürülebilir bir dünya için nasıl bakıyor? Çünkü bütün sıkıntı, yani bugün modern hayat tarzımızın sürdürülemez olduğu anlaşıldığı için sürdürülebilirlik tartışılıyor. Yine kapitalizm artık sürdürülemez olduğu anlaşıldığı için, şimdi mesela Bangkok'ta iyi ki de gitmemişim diyorum. Çünkü orada çok büyük bir terör hadisesi oldu. Ben oradaki toplantıya da davetliydim. Ama İstanbul'da ev sahibi olduğu için buraya geldim. Orada da yine moral kapitalizm, yani kapitalizmin ahlaki bir kapitalizm mümkün mü? Yani biz iş dünyasına biraz moral değerlere dikkat etmelerini söyleyebilir miyiz diye bu konuyu tartışacaktık. Yine dünyanın birçok yerinde insan. Şimdi demek ki kapitalist sistem de artık kendisini devam ettiremeyeceğini net biliyor. Ama burada bizim bir diyalog olursa belki bir çatışma olmadan bunu çözebilir miyiz? Şimdi ben bu çevre sorunları açısından baktığımızda burada bir arkadaşımızın da çok güzel ifade etti. Yani çevreden en çok etkilenen Müslüman toplumlar, yani az gelişmiş toplumlar. Ben İslam dünyasını gezdim, dünyayı da biraz gezdim. Hakikaten oradaki insanların çaresizliğini görünce üzülüyor. Yani kısa sürede çevreyi tahrip ettikten sonra uzun vadeli bir sefaletin içine düştüklerinin onlar eğitimleri gereği bilmeyebiliyorlar. Ama biz bunları eğittiğimizde, bunlara eğitim verdiğimizde değiştirebiliyoruz. İşte Fazlun Bey'in dediği, Birleşmiş Milletler'in, ondan sonra devletin yapamadığını, yani dinamit patlatarak balık avlanmayı Zenzibar'da 24 saatlik bir workshop'la Müslümanlara anlatıyorlar. Müslümanlar diyor ki, madem ki yavru balıkların, küçük balıkların ölmesinden bir sorumluyuz, onu hemen derhal son veriyorlar. Peki geçimleri ona bağlı. O zaman modern, yani daha yeni balıkçılık, yani nasıl balıkçılık zarar vermeden nasıl balık tutabilirler, o öğretiliyor. Evet. Ve sorun çözülüyor. Bizim yapmak istediğimiz, yani 1.6 milyon milyar insandan bahsediyoruz. Bu insanlara çevre konusunda duyarlı olmalarının, sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olmalarının, sahip oldukları kaynakları kullanmada duyarlı olmalarının, tutumlu olmalarının, sade hayat yaşamalarının, inançlarının bir gereği olduğunu onlara hatırlatmak istiyoruz. Çünkü bundan en çok yine onlar etkileniyor. Bölgemizdeki savaşlardan ve yine çevre felaketlerinden dolayı her gün yüzlerce kişi Akdeniz'i geçip Avrupa'ya gitmek istiyor. Mesela biz bunun eğitim boyutunu da tartıştık. Bu adamlar şimdi Akdeniz büyük bir mezarlığa dönüştü. Ben bundan bir insan olarak, 21. yüzyılda yaşayan bir insan olarak utanç duyuyorum. Tarih boyunca Akdeniz'de yapılan savaşlarda ölen insanlarla karşılaştırırsanız, onlardan daha çok insan bütün medeni dünyanın gözleri üzerinde ölüyor ve bir şey yapamıyoruz. Ama biz çevreciler en azından gerek savaşların, gerek iç gerginliklerin, ötekileştirmenin, ayrımcılığın, ondan sonra toplumları bölmenin, yani insanlığın geleceği için iyi olmadığına inandığımızı ve bu irademizi bütün dünyaya duyuruyoruz. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi İslam dünyasının başında birçok dert var. Bunların içerisinde savaşlar var, yaşanan kriz durumları var, insani krizler var bu savaşların ardından gelen. Bu gibi konuları düşündüğünüz zaman İslam dünyasının iklim değişikliği gibi bir sorunu belki ikinci plana, üçüncü plana atabildiğini görüyorsunuz. Burada bir haksızlık görebiliyor musunuz ya da bir mantıksızlık görebiliyor musunuz? Evet, maalesef bu İslam ülkelerinin yönetimle ilgili bir sorunu. Yani gerek İslam ülkelerindeki yönetimler, gerekse eğitimin içeriğine baktığımızda insanların kendini ifade etmesi, demokratik katılımını teşvik edici bir eğitim olmadığını görüyoruz. Yani ben bunu söylerken İslam ülkelerini gezmiş, bu konuda yazmış birisi olarak söylüyorum. Ben daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı'nda 7 il genel müdürlük yaptım. Yani işim gereği ve biraz da yine ahlaki sorumlulukla İslam ülkelerinin eğitim sistemlerini inceledim. Birçok İslam ülkesinde üniversite giriş sınavı yok. Herkes üniversiteye gidiyor. Fakat herkes devlete bağımlı hale getiriliyor. Öyle bir eğitim müfredatı var ki hiç kimse kendi başına iş yapamıyor. Hiç kimse devleti hoşuna gitmeyen bir eylemi protesto etmek istemiyor. Çünkü orada eğer damgalanırsam devlet bana iş vermez. Yani kitlelerin, genç nesillerin devlete bağımlı hale getirmesi, devletin vereceği işe girmenin onun kafasını meşgul etmesi onun özgürlüğünü yok ediyor. Evet. Artık o hiçbir, yani çevre olsun, diğer konular olsun, duyarsız hale geliyor. Onun için ben mesela Güney Asya'daki toplantıda da bunu dile getirdim ve bu kayıtlara da geçti. Bizim öncelikle ulus devlet anlayışını oluşturduğu eğitim sisteminin artık ötesine geçmemiz gerekir. Çünkü ulus devletlerin verdiği kararlar artık çok uluslu şirketlerin ulus devletin kararlarını deliyor ama biz hala onun eğitimiyle yetiştiğimizde çaresiz hale geliyoruz yani. Sondan bir önceki sorum, iklim değişikliği için hazırlanan bu İslam deklarasyonundaki temel olarak verilmek istenen mesaj nedir? Şimdi buradaki temel mesaj şu, Aralık ayında Paris'te Birleşmiş Milletler'in büyük bir zirvesi var. Evet. İklim değişikliği ile ilgili. Şimdi bu konuda bizim İslam ülkelerinin kendi resmi görüşleri gidecek ama bunlar hep tepede hazırlanan ve bir işe yaramayan görüşler olacak. Biz burada sivil Müslümanlar olarak, bizim içimizde akademisyenler var, bürokratlar var ama sivil bir ruhla, hiçbir resmi unvanlı olan kişiyi çağırmadan kendimiz böyle bir girişimde bulunduk ve mekan olarak İstanbul'u seçtik ve bir deklarasyon hazırladık. Bu deklarasyona mesela yaşayan en büyük Müslüman düşünürlerden biri olan Seyyid Hüseyin Nasr'a gönderdik. O buna katkılar yaptı ve dün video konferansla bizim toplantımıza katıldı. Ve bunu İslam dünyasının çeşitli kesimlere gönderdik. Ve gelen geri dönüşümler hepsini dikkate aldık. Yani bu çok sevindirici bir şey. Yani biz hakikaten böyle 3-4 kişi bir araya gelip metin hazırlamak istemedik. Bizi eleştirenler getiren her şeyi dikkate aldık. Ve burada mesela bazı çok temel kavramlar, hilafet gibi olsun, emanet gibi olsun, doğal kaynaklar gibi olsun, dünyayla gibi olsun, bireysel özgürlük gibi olsun, bunları tanımlar getirdik orada. Yani biz bunları yaygın şekilde tanımlandığı gibi tanımıyoruz. Bu daha farklı bir şekilde de tanımlanabilir. Bizim geleneğimiz bunu destekliyor. Ha, buradan hareketle bir, bizim Paris'te 1.6 milyon milyar Müslüman olarak biz çevre ve küresel iklim değişikliğiyle görüşümüz budur diyoruz. Ve Müslüman dünyasına da diyoruz ki bu çevrecilerin korumak istediği dünya bizim Allah'ın bizim için yarattığı dünya, bize emanet ettiği dünya. Bunu aslında bizim korumamız gerekir. Bu bizim asli görevimiz. Belki ekonomik durumlarımızdan dolayı, belki gündemimizden olmamasından dolayı, belki ülkelerimizdeki siyasi otoritenin bundan bizi uzak tutmasından dolayı biz olayın farkında değiliz ama her Müslüman birey olarak bugün çevre için yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan, Önce gelecek nesiller ve torunlarımız tarafından sorgulanacağız ve ahirette de Allah tarafından sorguya çekileceğiz. Bu belki ilk defa bu şekilde açık ve net ifade ediliyor. Evet. Bu çok önemli. Mesela balıkçıların tavrını geliştiren bu. Yani sen burada dinamit patlatarak çok balık yakalayıp çok para kazanabilirsin ama bu senin dinin açısından bu geçerli bir geçim kaynağı değil. Bunun Allah sana hesabını sorar. Evet. Son soru. Dünya nereye doğru gidiyor? Buradan baktığınız zaman, bu perspektifte bakıldığında. Ya bir ünlü bilim adamı, stratejist, dünyanın çivisi çıktı demişti bundan yıllarca önce. Yani ben gerçekten dünyadaki şeye bakınca dünyanın çivisinin çıktığını ve dünyanın birçok ülkesinde büyük gerilimler olduğunu görüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Ferguson olaylarında tutunuz Wall Street'teki protestolara kadar, iklim değişikliği protestolara kadar ve dünyanın en süper, en medeni, işte eğitim düzeyinin en iyi olduğu ülkesinde insanların açlık sınırında, 6 yaşında insanların, çok 42 milyon insan var ve hepsinden öte hala siyahilerle, siyahilere karşı olan davranışlar görünce bakıyorsunuz ki bir şey yok. İkincisi Avrupalıların Akdeniz'deki göçmenlere karşı tavrına bakınca insanlar yine umutsuz olabiliyor. Ve İslam ülkelerindeki yine olaylara bakınca umutsuz olabiliyor. Fakat benim tarih ve felsefe bilgim de bana söylüyor ki böyle olayların hızlandığı bir zamanda öyle yaratıcı zihinler çıkar ki bu kaostan bir düzen çıkarır. Yani buna Marksist arkadaşlarımız bu diyalektikle de izah edebilirler. Ben bütün bunlara rağmen gelecekle ilgili ümitliyim. Çünkü gittiğim her yerlerde gelecek endeksi düşünen insanların sayısının çoğaldığını görüyorum. Bu bana umut veriyor. Her dinden, her kültürden, her gelenekten insanların gelecekle ilgili endişelerini görünce, yani bir şeyler yapılması lazım dediği anda bence bir çözüm bulunabilir. Biz bir çözüm bulabiliriz. Yani bu konuda her şeyi siyasetten ve siyasi aktörlerden beklemek doğru değildir. Onları biz seçtiğimiz gibi onları biz sorgulayabilmeliyiz. Onları gerektiğinde biz değiştirebilmeliyiz. Onların da bizim gibi gelecek, bir sonraki seçim endeksi değil, gelecek endeksli projeler ve stratejiler geliştirmelerini beklemek bizim hakkımız. Yani benim torunum 2030'da, 2050'de nasıl bir Türkiye'de yaşayacak? Vergi verdiğin, vatandaşlık sorumluluğunu yaptığın ve ondan sonra iktidara gelmiş hangi iktidar olursa olsun bu sorulara cevap vermek zorunda. Bence bu konuda Obama'nın attığı bu iklim değişikliğiyle ilgili yaptığı son düzenlemeler ve attığı adımlar bütün liderlere örnek olmalı. Yani unutmayalım ki Obama yönetiminin son dönemini yaşıyor ve yönetiminde Obama'yı eleştireceğimiz olaylara da imza attı. Çeşitli savaşlar, çeşitli olaylar oldu. Ama Obama sanıyorum ki tarihe daha iyi bir imajla geçebilmek için bu özellikle iklim değişikliğine çok büyük destek verdiğini görüyoruz. Yani Amerika'daki büyük şirketleri karşısına alarak bu kararlar çıkarmak büyük bir cesaret istiyor. Bizim temennimiz yani bütün İslam ülkelerindeki siyasi liderlerinde çevre konusunda, sürdürülebilirlik konusunda kısır ve ondan sonra batıda iflas etmiş ekonomik politikalarını değil, kendi geleneklerinden, kendi medeniyetlerinden, kendi birikimlerinden gelen, dünyadaki iyi örneklerden de yararlanan, çevreyi dikkate alan, sürdürülebilir dikkate alan bir ekonomik model geliştirmeleri. Zaten mevcut sistem sürdürülebilir olsaydı sürdürülebilir kavramını icat etmezdi. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ediyorum. Açık radyo hep açık olsun. Bir sonraki o zaman aktivitede tekrardan görüşmek üzere inşallah. İklim için. İlk sorum, bu deklarasyonun İslam dünyasına mesajı nedir? Güzel bir mesaj. Bu ilk adım. Aynı aya atılan ilk insan adımı gibi bir adım. Yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Müslüman ülkeler çevreyi korumak için yol alıyorlar. İklimi ve dünyayı korumak için, bu problemle uğraşabilmek için yeni bir zihniyet oluşturmaya çalışıyorlar. That we have a new mentality to interact with this problem, the problem of protecting the climate and protecting even the earth and everywhere. Çok önemli bir deklarasyon. Çünkü dünyamız toprağımız hakkında. Tanrımız Allah bizi topraktan yarattı ve ölünce toprağa geri döneceğiz. Yani toprağımızı ilgilendirdiği için çok önemli bir deklarasyon. İslamiyet'te denge, mizan ve itidal ile ilgili. Çünkü İslam ölçülü olmak demektir. Bu deklarasyon İslam dünyasını, dünyanın kaynaklarını israf etmemeye ve onları ölçülü kullanmaya çağırıyor. İslam'ın en önemli ilkelerinden biri israf etmemektir. Ve bizim için Müslüman dünyasına bu mesajı iletmek çok önemli. İslamiyet'te Allah elinde olanı yetinmeyi ve israf etmemeyi söyler. Bu da şu anda pek çok Müslüman ülkenin içinde bulunduğu gelişme çağı, fosil yakıt kullanımı ve iklim değişikliği gibi konularla doğrudan alakalı. Bazı Müslüman ülkeler gelişmiş ülkeler ve fosil yakıt tüketirken bazıları iklim değişikliği adaletsizliğinden doğrudan etkileniyor. Müslüman dünyasına dengeyi nasıl bulacağız? Especially considering that some of the Muslim countries are, you know, one of the developed countries consuming fossil fuels, and many of them are actually suffering from the results of the climate change. How are we going to find the balance in the Muslim world, especially regarding development? Batı dünyasında mütevazi olmak, kaynakları israf etmemek yeni bir fikir. Ama mütevazi olmak İslamiyet'te çok eski bir fikir. منذ أن أتى كتاب الله عز وجل إلى البشرية يتحدث عن الاعتدال وعن عدم الإسراف وإلى آخره. القضية جديدة في العالم الغربي. Gelişmekte olan ülkeler fosil yakıt kullanıyorlar. Ama batılı ülkeler kadar değil. Batılı ülkeler çoktan gelişmiş ve iklim değişikliğine katkıda bulunuyorlar. They are extremists, yani هم متطرفون في الإسراف. Fosil yakıtlar Allah'ın biz kullanalım diye gönderdiği şeylerden biri. Kullanabiliriz ama aşırıya kaçmadan, zaman içerisinde kullanmalıyız. Arap dünyasında sadece fosil yakıt kullanmıyoruz. Geleneksel olmayan bir sürü kaynağımız var. Jeotermal enerji gibi, yenilenebilir enerji gibi. Fosil yakıtları aşırı kullanmıyoruz. Sadece kendi ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Ama sorun şu ki, Batı dünyası Arap ülkelerinin karşısında bir sürü fosil yakıt vergisi koyuyor. İklim için. أحب ذي هذا تمم عائل غانا غانا والكلام ألحل يا مشلي اسكميني في رقصة شليني خارج ألباب ألباب جبال الجارة في ضم البحر الملح لا منطقوني في وداد العالم لا منطقوني في وداد العالم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جاي ما حبادي هذا تمم عائل غانا غانا والكلام ألحل يا مشليك اسكميني في رقصة شليني خارج الباب الباب جبال الجارة في ضم بالبحر الملح لا منطقوني في وداد العالم لا منطقوني في وداد العالم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رقصة اسكميني خارج الباب اسكميني في رقصة اسكميني خارج الباب اسكميني في رقصة اسكميني خارج الباب اسكميني في رقصة اسكميني خارج الباب خارج الباب اسكاميري في رقصه اسكاميري خارج الباب اسكاميري خارج الباب اسكاميري في رقصه اسكاميري خارج الباب اسكاميري في رقصه اسكاميري خارج الباب Açık Radyo Podcast kanallarına abone olun, dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman dinleyin. Bilgi için acikradyo.com. Fosil yakıt hafriyatını donduralım, iklim suçlarını durduralım. Bir yol ayrımındayız. Bizler için ancak zar zor yaşanabilir kılınmış olan bir dünyada hayatta kalmaya zorlanmak istemiyoruz. Güney Pasifik adalarından Louisiana kıyılarına, Maldivler'den Sahel'e, Grönland'dan Alplere milyonlarcamızın gündelik hayatları iklim değişikliğinin sonuçları yüzünden daha şimdiden altüst olmuş durumda. Okyanusların asitlenmesi, Güney Pasifik adalarının sulara batması, Hindistan alt kıtasıyla Afrika'da zorunlu göçler, sıklaşan fırtına ve kasırgalar sebebiyle şu andaki doğa kırımı tüm canlı türlerini ve ekosistemleri etkilemekte, gelecek nesillerin haklarını tehdit etmekte. Ve bizler iklim değişikliğinden aynı derecede etkilenmiyoruz. Yerli ve köylü toplulukları, küresel güneydeki ve küresel kuzeydeki yoksul toplulukları ön safta bulunmaktalar ve hem bunlardan hem de iklim yıkımının diğer etkilerinden en çok etkilenen gruplar. Hayal filan kuruyor değiliz. 20 yıldan uzun bir zamandır hükümetler bir araya geliyor ama buna rağmen sera gazı salımları azalmış değil. İklimse durmadan değişip duruyor. Bilim dünyasının uyarıları gittikçe vahimleştiği halde uyuşukluk, atalet ve engelleme güçleri galebe çalıyor. Bu bize hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Ticaretin ve yatırımların 10 yıllardan beri liberalleştirilmesi, devletlerin iklim krizine karşı koyma yetisini harap etti. Her aşamada büyük güçler, fosil yakıt şirketleri, tarım sektörü şirketleri, finans kurumları, dar kafalı ve inatçı ekonomistler, şüpheciler ve inkarcılar ve bir de bu çıkarların kulu kölesi olan hükümetler ya önümüzü kapattılar ya da önümüze sahte çözümler getirdiler. Dünya çapında sera gazı salımlarının 1/3'ünden sadece 90 şirket sorumlu. İklim değişikliğine karşı getirilecek sahici cevaplar bunların kudretlerini de servetlerini de tehdit ediyor, serbest piyasa ideolojisini tehdit ediyor, onları destekleyen ve kendilerini sağlama almalarına yarayan yapıları ve sübvansiyonları da tehdit ediyor. Küresel şirketler ve hükümetler pes etmeyecek. Kömür, doğal gaz ve petrol rezervlerini çıkartmaktan ve fosil yakıt temelli tarım endüstrisinden elde ettikleri karlardan vazgeçmek niyetinde değiller. Bunu biliyoruz. Ne var ki davranma, düşünme, sevme, dokunma, çalışma, yaratma, üretme, kafa yorma, mücadele etme yeteneğimizi sürdürmemiz, onları bu karlardan vazgeçmeye zorlamamızı zorunlu kılıyor. İnsan toplulukları, bireyler ve yurttaşlar olarak serpilip gelişmeye devam etmek istiyorsak, hepimiz değişim için uğraş vermeliyiz. Müşterek insanlığımız ve yeryüzü bunu talep ediyor. İklim suçlarını durdurma konusundaki dirayetimize güveniyoruz. Geçmişte kararlı kadınlarla erkekler direndiler ve kölelik, totaliterlik, sömürgecilik ya da apartheid yani ırk ayrımcılığı suçlarını alt etmeyi başardılar. Adalet ve dayanışma uğruna savaşmaya karar verdiklerinde bu savaşı kimsenin onlar adına yürütmeyeceğini biliyorlardı. İklim değişikliği de tıpkı bunlara benzer bir meydan okuma ve işte şimdi biz de içimizde benzer bir isyanı besleyip büyütmekteyiz. Her şeyi değiştirmek için çalışıyoruz. Daha yaşanabilir bir geleceğin yolunu açabiliriz. Aslında eylemlerimiz de sandığımızdan çok daha güçlü. Dünyanın dört bir tarafında topluluklarımız iklim değişikliğinin ardındaki gerçek itici güçlere karşı savaş veriyor, kendi mıntıkalarını koruyor, karbon salımlarını azaltmak için uğraşıyor, direnç yapılarını inşa ediyor, küçük ölçekli ekolojik tarım yaparak gıda özerkliğine erişiyor. Fosil yakıtlar yerin altında bırakılmalıdır. Bu yoldaki kararlılığımızı Paris Le Bourget'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı arefesinde ilan ediyoruz. Bizi ileriye götürecek tek yol budur. Somut olarak söylersek, hükümetler fosil yakıt endüstrisine verdikleri destekleri, sübvansiyonları kesmeli, fosil yakıt çıkarma faaliyetlerini dondurmalı, mevcut tüm fosil yakıt rezervlerinin %80'ini el değmemiş halde yerin altında bırakmalıdır. Bunun muazzam bir tarihi değişime işaret ettiğini biliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için devletleri bekleyecek değiliz. Kölelik ve ırk ayrımcılığı, devletler bunları lağvettikleri için ortadan kalkmadı. Onlar, seferber olan kitleler, siyasi liderlere başka seçenek bırakmadığı için ortadan kalktı. Bugün durum tehlikeli. Bununla birlikte, elimizde demokrasiye yeniden can suyu vermek için benzersiz bir fırsat var. Şirketlerin siyaset üzerindeki tahakkümünü söküp atmak, üretim ve tüketim tarzlarımızı kökünden değiştirmek için benzersiz bir fırsat bu. Fosil yakıt çağını sona erdirmek, ihtiyacımız olan adil ve sürdürülebilir topluma doğru atılacak önemli bir adımdır. Bu fırsatı tepmeye niyetimiz yok. Ne Paris'te, ne başka bir yerde. Ne bugün, ne de yarın. 27 Ağustos 2015 Perşembe günü internet üzerinden yayınlanan tarihi bildiri. İmzacıları arasında önde gelen filozof, düşünür, yazar, çizer, sanatçı, siyaset, bilim ve din insanları ve aktivistler var. Yüzü aşkın imzacının öncülüğünde açıldı. Aralarında Noam Chomsky, Desmond Tutu, Bill McKibben, Naomi Klein, Kumi Naidu, Vandana Shiva, Vivienne Westwood, Susan George da yer alıyor. Açık Gazete. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Yıl 2015, ay 9, gün 259, Hızır 134. 1436 Hicri Zilhice 2, 1431 Rumi Eylül 3. Sıcakların kırılması. Günün tarihi. 15 yıl önce bugün 16 Eylül 2000'de ressam Şükriye Dikmen İstanbul'da vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete tatilde. Biz Can Tombil'le beraber seslerimizi kayıt olarak bırakıyoruz. Aynı zamanda size daha önceki aylarda, birkaç ay önce yapılmış olan hem Açık Radyo stüdyolarında ya telefon bağlantısıyla ya da doğrudan doğruya stüdyo mikrofonları önünde yapılmış bazı önemli söyleşileri tekrar yayınlama fırsatında bu vesileyle bulmuş oluyoruz. Bugün iki söyleşi daha yayınlayacağız. İkisi de çevre meseleleriyle yakından ilgili, ekolojiyle. Birincisi Ümit Şahin'in gerçekleştirdiği Terry Tempest Williams söyleşisi. Bu Patrikhane'nin düzenlediği ikinci Halki Uluslararası İklim toplantısındandı. Heybeliada'da, Halki Heybeliada demek zaten onun bir adı. Ve Halki'de doğa yazarı, Amerikalıların, Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü, önemli doğa yazarlarından Terry Tempest Williams, mikrofonlarımıza gelecek olan iklim felaketi başta olmak üzere doğayı korumanın büyük önemi üzerinde çok ilginç bir mülakat yaptı bizimle. Daha doğrusu biz onunla yaptık. Önce onu yayınlayacağız. İkincisi de gene iklimle ilgili olarak dünyada da ilk defa görülen bir şey oldu ve İslam alimleri İstanbul'da toplandılar geçen ay ve iklim bozulmasının had safhaya geldiği bu günlerde Paris toplantısı zirvesi öncesinde İslam dininde, yalnız İslam alimlerinin İslam dininden olanlara değil, bütün dünyadaki insanlara aslında bir uyarı niteliğindeki önemli bir konuşması vardı. Bir toplantısı vardı. Deklarasyon da yayınlandı. İşte o deklarasyonu hazırlayanlardan Profesör İbrahim Öztürk'le yapılmış olan Açık Radyo'nun yaptığı bir söyleşiyi şimdi yayınlayarak bugünü önemli bir çevre ve ekoloji ve iklim konusundaki konuşmalarla tamamlamış olacağız. Arkasından da kalan zamanımızda da Selahattin Çolak gene size savaş barış şarkıları ve belki ekolojiyle ilgili şarkılar da çalacak. Bu şekilde bitirmiş olacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Müfit Erkarakaş'a teşekkür ediyoruz. Bugün özel bir Açık Yeşil var. Çok önemli bir Amerikalı çevreci, aktivist ve yazar, edebiyatçı Terry Tempest Williams'la geçen hafta yaptığımız söyleşiyi yayınlayacağız. Evet, Açık Gazete'nin sonunda da duyurusunu yaptık. Evet, geçen hafta, çünkü bu nedenle ben aslında bu röportajları yapmak için geçen haftaki Açık Yeşil'de olamamıştım. Çünkü geçen hafta 8-10 Haziran tarihlerinde Heybeliada'da Patrikhane tarafından düzenlenen ve Ekümenik Patrikhane ve Southern New Hampshire Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği teoloji, ekoloji ve söz başlıklı bir konferans vardı. 3 gün süren alt başlığı da çevre, edebiyat ve sanatlar üzerine bir söyleşi. Bu geçen 2 sene önce ilki yapılmıştı, hatta James Hansen'ın ve Bill McKibben'ın, değil mi? Evet, Bill McKibben'ın da katıldığı bir birinci zirve yapılmıştı. Bu seneki zirvenin 3 önemli konuşmacısı vardı. Aslında 3, evet. Çünkü James Bellock gelemedi. 3 önemli konuşmacısı vardı. Terry Tempest Williams, Terry Eagleton ve Raj Patel. Bu konuşmacılardan ikisiyle, Terry Tempest Williams ve Raj Patel'le orada birer röportaj yapma fırsatı buldum Açık Yeşil için. Şimdi onlardan birini, Terry Tempest Williams'ı dinleyeceğiz. Kim Terry Tempest Williams? Kısaca belki onu söylemekte fayda var. Amerika'da oldukça tanınan, aslında dünyada da çevre alanında çalışanların yakından tanıdığı bir yazar, edebiyatçı ve aktivist Terry Tempest Williams. 1955 doğumlu, Utahlı. Mormon bir aileden geliyor. Mormon kültürünün içinde yetişmiş bir insan. Daha sonra, şimdi röportajda da dinleyeceksiniz hikayesini zaten. Kendi aile hikayesiyle de bağlantılı bir şekilde aktivist ve yazar olmuş ve sözüyle, yazısıyla aktivizmine devam ettiğini söyleyen önemli bir kişi. Barış Ödülü sahibi, çeşitli edebiyat ödüllerinin sahibi ve takipçisi olduğu en önemli yazarlar da herhalde Aldo Leopold'u, John Muir'i ve Rachel Carson'ı saymak lazım. Yani bu ekolden gelen, nasıl denir, hani natural history denen ya da işte doğa edebiyatı, doğa yazarlığı. Barry Wendell da belki. Evet, Wendell Berry. Wendell Berry gibi, yani doğa yazarlarının geleneğinden gelen, doğayı anlatan ama aynı zamanda da bunun aktivizmini de anlatan. Zaten bu röportajda, biraz sonra dinleyeceğiniz röportajda daha çok aktivizm üzerine bir röportaj oldu. Yani nasıl bir aktivizm ve siz nasıl başladınız üzerinden giden. Onun orada yaptığı konuşmasının ardından yaptığım için oradaki konuşmaya da çok sayıda tabii referans var. İleride belki şeyi de gireriz. Naomi Klein'le yaptığımız, telefonla yaptığımız konuşmada da o da aynen bu noktayı da vurguluyordu kitabında da, işte bu, işte bu her şeyi değiştirir de. Artık aktivizm her şeydir. Yani normal sıradan bir insanla aktivist insan ayrımı kalkıyor ve bu çok iyi bir şey diyor. Herkes girmek zorunda. Yani Terry Tempest Williams da onun somut bir örneği sayılabilir belki. Evet. Şimdi Terry Tempest Williams'la yaptığımız söyleşiyi dinlemeye başlayalım. Biz üstünden size çevirmeye çalışacağız çevirisini. Bu arada bunun metnini hem İngilizce hem Türkçe metinlerini bugün herhalde öğleden sonradan sonra hem Açık Radyo web sitesinde hem Yeşil Gazete'de okuyabilirsiniz. Evet, geçen hafta Terry Tempest Williams'la yaptığımız röportajı dinliyoruz şimdi. Let me start with what you said in the beginning of your speech. Konuşmanızın başında söylediklerinizle başlayalım. Bir noktada bundan böyle sabırlı olmamamız, var olmamız gerektiğini anladığınızı söylediniz. Biraz bundan ve bunun nasıl farkına vardığınızdan bahseder misiniz? First of all, I'm so happy to be in Turkey. It's a great privilege. Öncelikle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu büyük bir ayrıcalık. Bence gezegendeki her insan Türkiye'nin medeniyetteki rolünün farkındadır. Bu yüzden bugün sizinle konuşmak büyük bir onur. Amerikalı bir aktivist, bir çevre aktivisti olarak hangi noktada konunun sabırlı olmak değil de var olmak, hazır bulunmak olduğunu anladığımı sordunuz. Sabırlı bir kişi değil, kendini ortaya koyan bir kişi olmalıyız. Sabır insanı olmamalıyız. I think I came to that knowledge realizing when I realized sanırım bu bilgiyi my family was dying. Ailemin ölmekte olduğunu fark ettiğimde edindim. Ailemde 9 kadında meme kanseri vardı ve 7'si öldü. Birkaç yıl önce erkek kardeşimi de kanser yüzünden kaybettik. Kanser ailemin yarısını etkiledi ve asıl soru neden idi. Utah'da, Nevada çölünde 1950'lerde 52'den 62'ye kadar yer üstünde ve sonra da 92'ye kadar yer altında yapılan nükleer denemeler toprağı kirletti. Bunu tıp alanındaki çoğu kişi de destekliyor. Bizim gibi rüzgarın estiği yönde yaşayanların bağışıklık sistemleri zayıfladı. Çok sayıda ölüm meydana geldi. Öyleyse neden sabırlı olalım ki? Bunun yerine sahnede olmamız gerekir ve benim için bu nükleer silahların, atom bombalarının Hiroşima ve Nagasaki'yi yerle bir eden ve Güney Pasifik'te de nice yıkıma yol açan bombaların yapıldığı Nevada deneme alanında sivil itaatsizlik yapmak anlamına geliyordu. O bombaların denenmesini protesto etmeliydik ve ettik de. Bu nedenle de tutuklandık. Bu benim için önemliydi. Ne zaman oldu bu? 1988'den 92'ye kadar. Kaç defa tutuklandım sayısını bilmiyorum. Fakat kesinlikle yalnız değildim. Amerika Birleşik Devletleri'nden yüz binlerce insan bizimle birlikteydi. Bill Clinton 1992'de. George Walker Herbert Bush'a karşı adaylığını koyduğunda Clinton gündemdeki meselelerden biri de buydu ve Başkan George Bush politik baskı yüzünden nükleer denemeleri durdurdu. O zamandan beri de yapılmadı. Demek ki sizi aktivist yapan kendi hikayenizdi, öyle değil mi? Evet, sanırım öyle. Çocukken tanık olduğunuz bir nükleer deneme hikayesinden de söz ettiniz. Evet, söz ettim. Öncelikle, evet, ben kendi hikayem yüzünden, bedenimde taşıdığım şey yüzünden bir aktivistim. Annem yumurtalık ve meme kanserinden öldükten sonra her gece çölün ani bir ışıkla aydınlandığına dair bir kabus görüyordum. Üst üste her gece aynı rüya, aynı kabus. Annem vefat ettikten bir sene sonra babamla birlikte akşam yemeği yiyorduk ve o "Söyle bakalım nasılsın?" dedi. Ben de pek iyi değil şeklinde cevap verdim. Her gece bu kabusu, bu rüyayı, çölde gece yanan o ani ışığı görüyorum. Sen onu gördün zaten dedi. Neyi gördüm dedim. Bunu bildiğini sanıyordum dedi. Sen çocukken arabayla Kaliforniya'dan eve dönüyorduk. Sen annenin kucağında oturuyordun. Annen Steve'e hamileydi. Tarihi hatırlıyorum. Eylül'ün 7'siydi. Doğum gününden bir gün önce Las Vegas'a doğru gidiyorduk. Şafağa birkaç saat vardı. Bir patlama gördük. Önümüzdeki petrol tankeri patladı sandık. Arabayı kenara çektik. Sana söylediğim gibi çöl zemininden altın gövdeli bir bulut yükseliyordu. Bir mantar bulutu. Atom bombası denemesi yapılmıştı. İşte tam o anda içinde yaşadığımız yeri fark ettim. Amerika'nın güneybatısında radyasyon bulaşmış ineklerin, hatta annelerimizin memelerinden radyasyon bulaşmış sütleri içerek büyüyen çocuklar. O kadınlar daha sonra tek memeli kadınlar kabilesinin birer üyesi oldu. Bu yüzden evet, bir aktivist oldum ve bence farkına vardığımda kaybedecek hiçbir şey kalmamıştı. Ailem ölmüştü ve onların onuruna bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aktivizm çeşitli biçimlerde olur. Bence benim yazı yazmam aktif bir direniş ve ısrardır ve bence kendini çevreci, doğa korumacı, iklim değişikliği aktivisti sayan kimse artık sabırlı olmak istemiyor. Hükümet liderlerinden tanınmayı talep ediyor ve bu dünyanın her yerinde oluyor. It was really important for me too because bir noktada bir soruya yanıt verirken söylediğiniz şey benim için de çok önemliydi. Çünkü soru olumsuz şeylerden ziyade pozitif mesajlar vermek üzerineydi. Zira insanların bütün bu nükleer enerji ya da iklim değişikliği vesaire hakkındaki hikayelerden korktuğu söyleniyor. Fakat siz dediniz ki olumlu ile olumsuzu birbirinden ayırmamalıyız. Onu bir bütün olarak görmeliyiz. We should not separate the positive and negative, and we should see it as a whole, right? Can you talk a little bit about that? Because biraz bundan bahsedebilir misiniz? Çünkü bu bizim için de önemli. Biz de özellikle iklim değişikliği hakkında konuşuyoruz ve insanlar hep onları korkuttuğumuzu söylüyorlar. People are always saying that, oh, you are frightening people, but just talking about fakat sadece olumlu şeylerden bahsetmek de positive things, I think it's also it's a lie. Yalan söylemek. Evet, yalan çünkü sizin de dediğiniz gibi bu aslında bir gerçekleri söyleme meselesi. Well, I think, you know, they're acting, excuse me with all due respect, but the people who say we want a positive message. Valla beni bağışlasınlar ama pozitif mesaj istediğini söyleyenlere şunu söylemek isterim. Bize çocuk muamelesi yapmayın. Bize birer yurttaş olarak davranın. Gerçeklerle başa çıkabiliriz. Çocukları küçümsemek için söylemiyorum ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ne diyorum biliyor musunuz? Anneme kanser tanısı konduğunda doktorların bize gerçeği söylemesini istedik. Gerçeklerle başa çıkabilirsin ve olacaklara hazırlanabilirsin. Günlerin sayılıdır ve bunlar kıymetli günlerdir. Onları nasıl geçireceğin konusunda gerekeni yaparsın. Ama derlerse ki sorun yok, o sadece birazcık hasta, o zaman belki hayatını başka türlü düzene koyarsın ve bunun hiç kimseye faydası yoktur. Kesinlikle bize de olmazdı. Yani kuraklık, savaş, iklim değişikliği, göç ve yerlerinden, yurtlarından edilmiş insanlar gibi önemli konuları düşündüğümüzde tüm bu birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkili sorunlar hakkında bence sahici olmalıyız. Gerçeği söylemek zorundayız. Olgular hakkında dürüst olmalıyız. Fakat daha da önemlisi yüreğimizden gelerek konuşmalıyız. Benim gördüğüm bu. Bu sen de görüyor musun? Ben bu şekilde hissediyorum. Sen de bu şekilde hissediyor musun? O zaman bir siyasetçi, bilim insanı, ilahiyatçı ya da yazar olarak değil de bir insan olarak konuşmaya başlarız. Söyle bana Ümit, iklim değişikliği hakkında ne hissediyorsun? Türkiye'de nasıl değişimler yaşanıyor? Ben de sana kuraklığın Kaliforniya'da nasıl göründüğünü anlatayım. O zaman gerçek, yaratıcı, dürüst bir sohbet içindeyiz demektir. Birbirimize karşı dürüst olduğumuzda, özgün hikayeler anlattığımızda eyleme geçeriz. Sonra empati gelişir ve bir işe yaramak isteriz. Ve ancak bu şekilde değiştirebiliriz, değil mi? Doğru, dönüşümü başlatan budur. Çünkü sanırım biz sadece toz pembe mesajlarla ya da daha yenir yutulur ya da daha pozitif şeylerle ilgileniyoruz. Böyle yaparsak bence herkes kaybeder. Manipüle ediliriz, dönüşüme uğramayız. Ben dönüşümle ilgileniyorum ve aralarında büyük bir fark var. Especially when we are talking about climate change, of course we are also talking about özellikle iklim değişikliğinden bahsederken petrolden, kaya gazından, kömür endüstrisinden, şirketlerden ve bütün o yalanlardan bahsediyoruz. Çünkü insanlar onların umurlarında değil. Bizler gözden çıkarılabiliriz. Toprak gözden çıkarılabilir. Halk gözden çıkarılabilir. Sadece birkaç kişi zenginleşsin yeter. Evet, bu yüzden demokrasiyle kapitalizmi birbirine karıştırdığımızı söylediniz. Evet. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Topluma ne tür mesajlar verebiliriz? Çünkü kapitalizm vesaire gibi büyük lafları insanların dinlemesini sağlamak da kolay değil. Sanırım senin varmak istediğin nokta soyutlama. Soyutlamalar insanları harekete geçirmiyor. Hepimiz o lafları duyunca böyle gözlerimizi deviririz, değil mi? Bence işte bu yüzden taban örgütlenmeleri önemlidir. Bence sayılar da önemlidir. Amerika'da da önemlidirler, her demokraside önemlidirler ve bence sivil itaatsizlik de önemlidir. Bunu Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri'nden söyleyebilirim çünkü... Hayır, aslında şunu da söylemek lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar öldürülüyor. Sözde demokrasiyiz ama Edward Snowden'ın mesajını hepimiz biliyoruz. Irk meselelerinde neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ya da servet eşitsizliğini. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın her yerinde. Artık bu dünyada neler olduğunu hemen öğreniyoruz. Sayılar önemli, sosyal medya önemli ve bence yaratıcı eylemler de önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim adaleti hareketinde eylemler, yürüyüşler, protestolar, petrolle gerçek yüzleşmeler gibi pek çok şey yapıldığını görüyoruz. BP'nin reklam kampanyası bizi etkilemedi. Çünkü petrol sızıntısından 5 yıl sonra Körfez kıyısındaki insanların hasta düştüğünü biliyoruz, Meksika Körfezi'nin. Bize o petrolü temizlemekten bahsettiklerinde etkilenmiyoruz. Çünkü kuşların eskiden olduğu gibi çoğalamadıklarını görüyoruz. Ve Santa Barbara, Kaliforniya'da gerçekleşen petrol sızıntısından sonra bu kıyıların nasıl korunması gerektiğini göstermek için binlerce insan el ele durarak kilometrelerce zincir oluşturuyor. Petrol şirketleri basında çıkan kötü haberlerden korkuyorlar çünkü bu hisselerin düşebileceği anlamına geliyor. Bence baskı yapmalı ve görmeliyiz. Yerel hareketleri birleştirmek yani. Evet, doğru. Bence yerel önemlidir. Sayılar önemlidir, yaratıcılık önemlidir ve bence dayanıklılık ve geleceği dikkate almak önemlidir. Not last, but before the last. You also said that giving people courage. Son soruya gelmeden bir şey daha sormak istiyorum. İnsanlara cesaret vermekten bahsettiniz. Çünkü insanlara gerçekleri söyleyebilirsiniz, doğruları anlatabilirsiniz ama bu insanların harekete geçeceği, değişmek için bir şeyler yapacağı anlamına gelmez. Bu yüzden insanlara ilham vermek zorundayız. Bir şekilde sizin de yaptığınız gibi bilimi anlatı ve yazıyla birleştirmeliyiz. Bu anlamda aktivistlere ne önerirsiniz? Biraz ondan, biraz bundan ve hepsinden. Mozaik gibi. Perşembe günü Ayasofya'daki mozaikleri görecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Türkiye'de mozaikler bana ilham veriyor. Her birimiz bu güzel deseni yaratmak için mozaiğin bir parçasını oluşturuyoruz. Size şunu söyleyebilirim. Amerika'da üniversite öğrencileri kampüslerde öğrencilere, yöneticilere, başkanlarına aktif olarak baskı uyguluyor. Fosil yakıtlardan yatırımların çekilmesini istiyorlar. Bu oluyor. Bunun Norveç'te de olduğunu görüyoruz. Guardian'a bakıyoruz. Bu oluyor. Protestonun bir yolu bu. Diğer yolu ise gezegende nasıl daha hafif yaşarız ve hayatımızdaki bu büyük değişimlerle nasıl yüzleşiriz? Bu daha da zor. Bu daha zor. Kendi ikiyüzlülüğümün de farkındayım. Bence en önemli şey şu. Benim yeteneğim ne? Bu mozaiğe ben ne katabilirim? Ben yazarım. Bu yüzden yazmak benim aktivizmim. Ben hikayeler anlatıyorum. Benim geldiğim kültürde kadının ne dediğinin önemi yoktur. Oysa benim ne dediğim önemli. Benim dediğim önemliyse seninki de önemlidir. Sana bir hikaye anlatırsam sen de bana kendi hikayeni anlatırsın ve böylece birbirimizden cesaret alırız. Şunu unutmamalıyız, hepimizin kanı aynı renkte akıyor. Hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz. Elimizdeki bu güzel hayatla ne yapacağız? Ben sevdiğim şeyi korumak istiyorum. Evet, son soru. İlham aldığımız insanlara sıkça sormaya çalıştığımız bir soru bu. Çok basit ve doğrudan bir soru. Fakat sanırım cevaplaması kolay değil. Dünya nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? I think it's yet to be determined. Bu daha belli değil sanıyorum. Bilmiyorum. I don't know. I hope that the world is heading. Umarım dünya birbirine ve dünyaya karşı daha büyük bir empati anlayışına doğru gidiyordur. That the world is heading toward a new renaissance. Umarım dünya yeni bir rönesansa, yeni bir dönüşüme doğru gidiyordur. Seninle birlikte Amerika'dan Türkiye'ye böyle bir sohbet gerçekleştiriyoruz. O empatiyi bulamazsak, o eylemi bulamazsak, eylemdeki umudu bulamazsak, korkarım ki gittiğimiz yer kendi soyumuzun tükenmesi. Aralarında yaşadığımız hayvanlar, aralarında yaşadığımız bitkiler, aramızdaki yoksulların yoksulları bize geleceği gösteriyor. İkona ressamlarının azizleri parlak bir hüzünle resmettikleri gibi, ben de şimdi bir yazar olarak öyle hissediyorum. Parlak bir hüzün. That's what I'm feeling now. Kederlenmeliyiz. Ölmekte olanın gerçek bir dünya olduğunu bilmeliyiz ve her birimiz kağıdımızı, boya fırçamızı, mikrofonumuzu ya da sınıfımızı alıp olanca doğruluk ve hevesle işimizi yapmalıyız. We need each of us to pick up our pen or paintbrush or microphone or classroom and do the work that is ours to do with the utmost integrity. And fervor. Terry Tempest Williams, thank you very much. Thank you. Evet, mükemmel, müthiş bir söyleşi olmuş. Biraz da hüzün veriyor gerçekten. Evet. Ama çok önemli bir sada bu. Terry Tempest Williams'la yaptığımız geçen hafta Heybeliada'da Halki Zirvesi sırasında yaptığımız söyleşiyi Yeşil Gazete'den Özde Çakmak çevirdi. Bu söyleşinin metnini de hem Açık Radyo web sitesinde hem de Yeşil Gazete'de bulabilirsiniz. Açık Radyo podcast kanallarına abone olun. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Bilgi için acikradyo.com. Açık Gazete tatilde. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Bu hafta biraz amatör bir ses kaydıyla bizleri dinliyorsunuz. Radyodaki teknik aksaklıklardan dolayı bu şekilde oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul Uluslararası İslami İklim Değişikliği Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. 18 Ağustos'ta İstanbul'da toplanan İslami dünyasının liderleri iklim değişikliği ile ilgili bir deklarasyon yayınladılar ve fosil yakıtların tüketilmesine son verilmesi için bir çağrıda bulundular. Bu deklarasyonu yayınlayanlardan Gazikent Üniversitesi kurucusu ve felsefe bölümü profesörü İbrahim Özdemir ile bir röportaj gerçekleştirdik. Bugünkü programımızın ilk kısmında bunu dinleyebileceksiniz. İkinci bölümünde ise Cidde Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi direktörü Abdülkahir Muhammed Kamar ve de Lübnan Müftüsü Muhammed El Arvadi ile yaptığımız söyleşiyi dinleyebilirsiniz. Evet, galiba biraz da vaktimiz kalacak. Müzik de dinleyebiliriz bu hafta. Ravit Kahlani'nin Yemen Blues adlı albümünden Jat Mahibati adlı parçayla da size veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için. Evet, bugün Açık Radyo dinleyicileri için aslında çok da yabancı olmayan bir isimle tekrar beraberiz. Gezegen Elden Gidiyor manifestosunda imzacılarından ve ilk öncülerinden Profesör Doktor İbrahim Özdemir ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz İstanbul'a aynı zamanda. Hoş bulduk. Bugün iklim değişikliği için İslam Deklarasyonu adıyla yayınlanan bir deklarasyon da aynı zamanda şu anda önümüzde duruyor. Birçok soru var bu konuyla alakalı. Hem Açık Gazete'de Ömer Madra'nın sormak istediği hem de bizim Açık Radyo ekibi ve programcılarının merak ettiği. Ama ben şeyle başlamak istiyorum. Genel bir soruyla başlamak istiyorum. İslam alemi iklim değişikliği sorununun tam olarak neresinde duruyor? Şimdi çok güzel bir soru. Çünkü ben bu toplantıya Güney Asya'daki bir toplantıdan geldim. Malezya'dan geldim.